حدیث 154 عن میمونه رضی الله عنها کسی میمونه خودش راضی بده ان النبی صلی الله علیه و سلم اکل عندها کتفا پیغمبر صلوات خود سر بن هندکش گوشته کتفی النک میمونه خال کتف جمزانی او هستیه یل پشت ملی ثم صلى ولم يتوضأ بشتي هنجي نبيشكر ودس نبيش نششت.